ಶಿರಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಪ್ರತೀಚೀನೀ ಮಹನಿಷ್ವಾಪರ್ಣಮಿವಾದಧು ಪ್ರತೀಚೀಂ ಜಗ್ರಭಾವಾಚಂ ಅಶ್ವಂ ರಶನಯಾ ಯಥಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 18ವೇ ಸೂಕ್ತ ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮಂತ್ರ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ಯೇ ಮೃತ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಹೈ, ಯಾಮಾಯನ ಇಸ್ಕಾ ಋಷಿ ಹೈ, ಪಿತೃಮೇಧ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಹಮ್ ಉಸ್ ಮೃತ್ಯು ಕಿ ಉಸ್ ಸಮಾಪ ಜೀವನ್ ಕೆ ಸಮಾಪನ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಮುಕ್ತಿ ಹೈ, ಮೋಕ್ಷ ಹೈ. ಹಮ್ ಶರೀರ ಸೇ ಮರನೆ ಕೋ ಭೀ ಕಹತೆ ಹೈ ಜಿ ಚಲೋ ರೋಗ ಸೇ ಛೂಟ್ ಗಯಾ, ಬಂಧನ್ ಸೇ ಛೂಟ್ ಗಯಾ. ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ ಸೇ ಏಕ ಬಡೆ ಬಂಧನ್ ಸೇ ಛೂಟ್ ಗಯಾ, ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ತೋ ಛೋಟೆ ಬಂಧನ್ ಸೇ ತೋ ಜುಡಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಜಬ್ ತಕ್ ಉಸ್ಕಾ ಮನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಃಕರಣ ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ, ಉನ್ಸೇ ವೋ ಜುಡಾ ಹುವಾ ಹೈ, ತಬ್ ತಕ್ ವೋ ಮೋಕ್ಷ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ, ಬಂಧನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ ಹುವಾ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಬಂಧನ್ ಉಸೆ ಛೋಡನೆ ಹೈ, ಔರ್ ಯೇ ಬಂಧನ್ ಮುಖ್ಯ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ ಬಂಧನೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹೀ ಛೂಟಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಯೇ ಬಂಧನ್ ಭೀ ಹೈ ಔರ್ ಬಂಧನ್ ಕೆ ಛೋಡನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಭೀ ಹೈ. ಇಸ್ಕೋ ಯದಿ ದೂಸರಿ ಭಾಷಾ ಮೇ ಕಹೂಂ ತೋ ಆಚಾರ್ಯ ಯಮಾಚಾರ್ಯ ಕೆ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಅನಿತ್ಯೈರ್ ದ್ರವ್ಯೈ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಅಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ. ವಹಾ ಯಮಾಚಾರ್ಯ ನಚಿಕೇತ ಕೋಯ್ ಸಮಝಾ ರಹೆ ಹೈ ಕಿ ಭೈ ಉಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೋ ಕೈಸೆ ಪಾನಾ ಹೈ. ತೋ ಪಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬೋಲೆ ಸಾಧನ್ ತೋ ಯಹೀ ಮಿಲೆಂಗೆ, ಔರ್ ಯೇ ಸಾಧನ್ ಹೀ ಪಾರ್ ಕರ್ವಾ ಪಾಯೆಂಗೆ. ತೋ ಯೇ ಸಾಧನ್ ಕೈಸೆ ಮಿಲೆಂಗೆ ಕಹತೆ, ಸಂಸಾರ ಮೇ ಜೋ ಶರೀರ ಹೈ ಯೇ ಉಸ್ಕಾ ಸಾಧನ್ ಹೈ, ಮನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಉಸ್ಕಾ ಸಾಧನ್ ಹೈ. ಆತ್ಮಾ ಕೋ ಜ್ಞಾನ್ ತೋ ಹೋಗಾ ಪರ್ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ಹೋಗಾ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ಇನ್ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೈ. ಹಮ್ ಕಹಿ ಸಕ್ತೆ ಥೆ ಕಿ ಹಮೇ ಬಂಧನ್ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೆ, ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ ಬಂಧನ್ ಕೆ ಬಿನಾ ಹಮಾರಿ ಗತಿ ನಹೀ ಹೈ. ಇಸ್ ಬಂಧನ್ ಸೇ ಹೀ ಹಮೇ ಅಪ್ನೆ ಬಂಧನ್ ಕೋ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇಸ್ ಬಂಧನ್ ಸೇ ಹಮೇ ಪತಾ ಲಗತಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಬಂಧನ್ ಮೇ ಹೈ, ಔರ್ ಬಂಧನ್ ಮೇ ಹೈ ಯೇ ಪತಾ ಲಗ್ನೆ ಪರ್ ಬಂಧನ್ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಹೋನೆ ಕಾ ಉಪಾಯ ಭೀ ಹಮ್ ಯಹೀ ಕರ್ತೆ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಶರೀರ ಜೊ ಹೈ ಔರ್ ಶರೀರ ಸೇ ಜುಡಿ ಹುಯಿ ಜಿತ್ನಿ ವಸ್ತುಯೆ ಹೈ, ಜಿತ್ನಿ ಬಾತೆ ಹೈ, ವೋ ಸಬ್ ಕಿ ಸಬ್ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಭೌತಿಕ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ಇನ್ಕಾ ರುಝಾನ್ ಇನ್ಕಿ ಗತಿ ಇನ್ಕಿ ಚೇಷ್ಟಾ ಭೌತಿಕತಾ ಕಿ ಓರ್ ಹೋತಿ. ಔರ್ ಆತ್ಮಾ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಚೇತನ್ ಹೈ, ಪವಿತ್ರ ಹೈ, ಆನಂದಮಯ ಹೈ, ತೋ ಉಸ್ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಸದಾ ಆತ್ಮಾ ಸೇ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸೇ ಮಿಲ್ನೆ ಕಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ತೋ ಜಬ್ ತಕ್ ಯೇ ದೂಸರೆ ಸೇ ಜುಡೆ ಹುಯೆ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಬಂಧನ್ ಹಮಾರಾ ಮಿಟ್ತಾ ನಹೀ ಹೈ, ಔರ್ ಯೇ ಬಂಧನ್ ಹಮಾರಾ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಂಧನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಇಸ್ಕಿ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಹೋ, ಔರ್ ಬಂಧನ್ ಕೈಸೆ ಛೂಟೆ ಇಸ್ಕಾ ಉಪಾಯ ಹೋ. ತೋ ಇಸ್ಕಿ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಕೋ ಹಮನೆ ಉಪಾಸನಾ ಯಾ ಸ್ತುತಿ ಕಹಾ ಥಾ, ಔರ್ ಇಸ್ಕೆ ಛುಟಕಾರೆ ಕಿ ಜೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹೈ ಉಸೆ ಹಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಹಾ ಥಾ. ಹಟನೆ ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋ ಹಮನೆ ದುಃಖೋ ಸೇ ಹಟನೆ ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋ ಹಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಹಾ ಥಾ. ಔರ್ ಜಬ್ ಯೇ ದುಃಖ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ, ಮುಕ್ತ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ, ತೋ ಉಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೋ ಪಾನೆ ಕೋ ವಹಾಂ ತಕ್ ಪಹುಂಚನೆ ಕೋ ಹಮನೆ ಉಪಾಸನಾ ಕಹಾ ಥಾ. ತೋ ವೋ ಜೊ ಉಪಾಸನಾ ಹೈ, ವೋ ಜೊ ಮುಕ್ತಿ ಹೈ, ವೋ ಛೂಟನಾ ಹೈ. ಏಕ ಪ್ರಶ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಛೂಟನೆ ಕೆ ಬಾದ ತೋ ಫಿರ್ ಛೂಟ್ ಗೆ ಫಿರ್ ತೋ ಕುಛ ನಹೀ ರಹತಾ, ಲೇಕಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಿ ಹಾನಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಹರ್ जो छोटा चक्र है वो किसी बड़े चक्र का कारण है, और जो सबसे बड़ा चक्र है वो भी गति के कारण चक्र में एक के बाद एक उसका चलता रहता है। तो स्थिति वहां भी स्थायी नहीं है, वो भी निरंतरता है, गतिशीलता है, और वो गतिशीलता ये नहीं माना जा सकता कि वहां से जाकर समाप्ति है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, उसके बाद भी होता रहता है। होता क्या है, वो चक्र फिर नए सिरे से चलता है, और हर जगह एक चक्र समाप्त होने पर दूसरा चक्र नए सिरे से चलता है। और उपनिषद की भाषा में यदि कहें तो पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहता है कि जो चीज पूर्ण है उसके अंदर से जो चीज पैदा हो रही है वो भी उतनी ही पूर्ण होगी जितनी वो है, और जो परमेश्वर है वो पूर्ण है, उसके द्वारा बनाई गई चीज भी पूर्ण ही होगी, पूर्णमदः पूर्णमिदं, और उसमें से बनाई गई जो चीज है वो भी पूर्ण है, तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। फिर बचता क्या है, कहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो फिर पूरा का पूरा ही बचा रह जाता है। किसी पशु में से कोई बच्चा पैदा होता है तो पशु पूरा ही रहता है, माता पिता से बच्चा पैदा होता है तो माता पिता पूरे ही शेष रहते हैं। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वैसे ही यदि हमने इस सारे संसार को समाप्त करके पूर्ण करके मुक्ति तक पहुंच गए तो क्या उसके बाद फिर कभी हमें वापस नहीं आना पड़ेगा? बाकी लोग तो ऐसा ही कहते हैं। दो ही तो मुख्य बातें हैं जो बाकी लोगों से मेल नहीं खाती दर्शन में, एक तो किए हुए का फल नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता, और कोई भी यदि फल मिला है तो उसकी समाप्ति न हो यह भी नहीं हो सकता। इसको यदि संसार की भाषा में कहें तो थोड़ी मजदूरी का अनंत फल नहीं हो सकता, थोड़े पुरुषार्थ का बहुत अधिक फल हो सकता है लेकिन बहुत अनंत फल नहीं हो सकता। तो जब अनंत फल नहीं हो सकता और फल पाया है, प्रयोजन तक पहुंचे हैं, तो प्रयोजन तक पहुंचने के बाद यात्रा हमारी समाप्त नहीं हो जाती, उस प्रयोजन के बाद नई यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमारा कोई जन्म है ये भी समाप्ति नहीं है, हमारा दिन है ये भी समाप्ति नहीं है, हमारा घंटा है ये भी समाप्ति नहीं है, हमारी मिनट है कला है ये भी समाप्ति नहीं है, तो मेरा जो जीवन है ये भी समाप्ति नहीं है, इसका भी चक्र दूसरा चलना ही है, और इस चक्र के चलने से दूसरा चक्र अपने आप शुरू हो जाता है। तो इस चक्र के लिए जो बात कही है वो ये कही गई है कि जो मुक्ति का चक्र है यदि ये माना जाए कि केवल उसके अंदर जाने का रूप है, वहां से लौटने का नहीं है, तो इसके लिए ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसा संभव नहीं, संभव इसलिए नहीं है। उसके लिए वो चार पांच तर्क देते हैं। एक तर्क वो देते हैं, कोई भी यात्रा जब तक चक्र में नहीं हो सदा नहीं हो सकती। आप यहां से चले हैं वापस लौट कर आइए फिर चले जाइए, आप कहें नहीं मैं यहां लौट कर नहीं आऊंगा लेकिन ये यात्रा बार बार करूंगा, ये नहीं होगा। आप कैसे लौटेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको लौटकर तो आना ही पड़ेगा, तब आप उस यात्रा का प्रारंभ दोबारा कर सकते। तो वैसे ही संसार में मनुष्य की यात्रा हर बार होती है, लेकिन हर बार एक ही यात्रा नहीं होती, यात्रा का पुनरावर्तन होता है। ये आवर्तन होकर के यात्रा बार बार हमारे सामने आती रहती है। तो जब हर क्रिया के साथ, हर वस्तु के साथ, हर गति के साथ ये बात है, तो मनुष्य के जीवन के साथ क्यों नहीं होगी? मनुष्य का जीवन यदि हमने जिया है और हमने इसके प्रयोजन को सिद्ध किया है, हमने मृत्यु से छूटकर परमेश्वर को प्राप्त किया है, तब भी हमारा वो प्रयत्न, वो पुरुषार्थ जो है, वो यदि चक्र में नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? चक्र में रहने से आने और जाने की जो प्रक्रिया है, ये निरंतर अनंत काल तक चलती रह सकती है। केवल जाना या केवल आने से प्रक्रिया नहीं बनती। केवल जाने का काम होता तो हो और आने का काम ना होता हो तो जाने का काम बहुत दिन नहीं चल सकता। जाना और आना बड़े सापेक्ष शब्द हैं। जो आएगा वो जाता है, जो गया है वो आता है। तो आने और जाने को जब हम चक्र में बदल देते हैं तो फिर अनंत काल तक इस चक्र को चला सकते हैं। तो ये संसार भी चक्र में चलता है, इसलिए संसार न तो कभी समाप्त होता है, न सदा के लिए नष्ट होता है, न ये सदा के लिए बना रहता है। ये संपूर्ण अवधि पर नष्ट हो जाता है और फिर नई अवधि के लिए बन जाता है। जो हाल इस संसार का है, सांसारिक पदार्थों का है, तो वो आत्मा के साथ क्यों नहीं होगा? आत्मा स्वरूप से अनादि है, वो नष्ट नहीं होता, ये तो ठीक है। लेकिन इतना जो संसार का यात्रा का स्थान है, उसमें तो कोई यात्री एक जगह टिक नहीं सकता। उनको तो यात्रा करते ही रहना होगा, तभी यह संसार की स्थिति बनती है। तो इसके लिए ऋषि दयानंद ने कुछ सिद्धांत बताए कि भाई दुख से छूटने का नाम मुक्ति है, लेकिन कब तक छूटे रहोगे? सदा सब ही छूटे रहें तो संसार उन्मूलन हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा कोष क्यों न हो, यदि उसमें आगम न हो और निर्गम निरंतर हो, तो निश्चित रूप से वो कोष समाप्त हो जाएगा। जैसे समुद्र में जल का आगमन न होता हो और केवल निर्गमन होता हो, तो ये जल का समुद्र भी कभी न कभी सूख जाएगा। इसलिए ये संसार की यात्रा निर्मूल नहीं है। निर्मूल नहीं है तो इसको क्रम में चलना चाहिए, गोल क्रम में चलना चाहिए, निरंतरता में चलना चाहिए। तो ये निरंतरता में चलती है, इसलिए यदि मुक्ति में जाकर कोई लौटे नहीं तो मुक्ति का भी प्रयोजन और संसार का भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है। इसलिए संसारी व्यक्ति संसार के दुखों से छूटता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। तो कुछ लोग कहते हैं जी प्राप्त होना है तो जाएं क्यों? तो ऋषि पूछते हैं कि तुमने कल जो कुछ किया था उसे आज क्यों? जब आज करना ही था तो कल क्यों किया? लेकिन कल का भोजन, कल की निंद्रा, कल का स्नान कल के लिए काम का था, आज का भोजन, आज की निंद्रा आज के लिए काम की है। तो इसलिए कोई चीज दोबारा आएगी इसलिए मैं पहली चीज को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो क्रम है, आती रहेगी। तो यदि कोई व्यक्ति मुक्ति में जाकर लौटना न मानता हो तो वो तार्किक नहीं है, वो उसका उसको परिणाम हल नहीं होने वाला है। इसलिए एक सिद्धांत ये हुआ कि जो व्यक्ति, जो आत्मा, जो जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त हुआ है, वो मुक्ति का सुख अनंत काल तक नहीं भोगता बल्कि एक निश्चित अवधि तक भोगता है और उसके बाद फिर संसार को प्राप्त होता है। दूसरा ऋषि दयानंद कहते हैं कि मुक्ति का सुख यदि अनंत मान लिया जाए तो क्या नुकसान है? एक तो संसार का उच्छेद हो जाएगा, एक नुकसान। दूसरा क्या है कि अन्याय होगा। आपने जो काम जितनी मात्रा में करना था उससे अधिक किया या कम किया, दोनों गलत हो जाते हैं, तो वो भी नियम नहीं घटता। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि आपने जितने के लिए प्रयत्न किया था उससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकता, परमेश्वर न्यायकारी है और परमेश्वर दयालु है, तो न्यायकारी भी और दयालु होने से वो उस गलती को नहीं दोहरा सकता। वो या तो दया करते हुए न्याय छोड़ दे, ऐसा भी नहीं हो सकता, न्याय करते हुए दया छोड़ दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उसको उसके अनुकूल सुख देना परमेश्वर का काम है। तो परमेश्वर जब उस सुख को देता है तो जितना किया है उतना देगा, उससे अधिक नहीं देगा, क्योंकि मुक्ति क्या है, फल है कर्म का, और फल जो है वो जितना किया है उससे मात्रा में होगा, उससे तो अधिक कम की मात्रा हो सकती है लेकिन अनंत नहीं हो सकता। तीसरा, ऋषि दयानंद कहते हैं कि यदि मुक्ति से आप पुनरावृत्ति को नहीं स्वीकार करते तो जहां से कोई आने न दे उस जगह को हम जेल कहते हैं, तो भले ही वो कितने भी सुख देने वाली हो, जेल में भी सारे सुख मिल सकते हैं। आप जो एक 5 सितारा होटल में सुख पा सकते हैं, यदि वो उनके साथ आपको जेल में रखा जाए तो क्या आप जेल में रहना पसंद करेंगे? कोई नहीं करेगा, भले ही कितने भी सुख हो, क्योंकि वहां स्वतंत्रता का सुख नहीं है, और स्वतंत्रता का सुख न होना ही बंधन है, और सारा संसार इस बंधन से मुक्ति चाहता है, छूटना चाहता है, मोक्ष चाहता है। तो इस बंधन से छूटने के लिए मनुष्य ने प्रयत्न किया है, छूटने का जो प्रयत्न है वो कर्म है, तो उसका फल भी बहुत अधिक नहीं होने वाला, निश्चित होगा। तो इसलिए जो व्यक्ति मुक्ति में गया तो वो यदि लौट कर नहीं आएगा तो संसार नहीं चलेगा। एक, वो कम परिश्रम करके अधिक फल पाने रूप अन्याय का भागी बनेगा। दो, और यदि ये मान लिया जाए कि वो नहीं आता तो वहां उसकी स्वतंत्रता का ह्रास होकर वो पराधीन हो जाए। ये तीन, ये किसी की जो क्षमता है उससे अधिक उस पर बोझ लाद देना, ये उसकी असमर्थता को बढ़ावा देना है। तो इस दृष्टि से ये कहना कि एक व्यक्ति एक बार मृत्यु के बाद, मुक्ति को प्राप्त होने के बाद वो फिर इस संसार में नहीं लौटेगा, ये युक्ति संगत नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है तो शास्त्रों में प्रमाण बहुत हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। किंतु मोटी बुद्धि से एक बात हमारी समझने की है कि मुक्ति से आवृत्ति होती है। इसके लिए वेद का एक मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते आयनाय। अर्थात ये जो संसार है ये आयन है, मार्ग है, जहां से यात्रा प्रारंभ होती है वहीं आकर यात्रा समाप्त होती है। इसलिए जीवन की यात्रा भी ऐसे ही चलती है, ऐसे ही मुक्ति की भी यात्रा चलती है। इस तरह से इस पूरे सूक्त में इस संसारिक जीवन से लेकर के और उस मुक्ति तक के जीवन को इस मृत्यु के माध्यम से समझाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबके लिए बड़ी उपयोगी है। ओम पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा।